wzdłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lutego, minęła 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kijów wspomina bohaterów Majdanu. W stolicy Ukrainy zaczęły się dziś rocznicowe uroczystości. Polskie władze zostaną poinformowane o sytuacji Polaków mieszkających w Rosji, zapowiada przebywający w Moskwie senator PiS Artur Warzocha. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo bierze pod lupę złoża surowców w Karpatach. Kijów wspomina bohaterów Majdanu. Mija 3 lata od początku najostrzejszych walk w stolicy Ukrainy. 18 lutego 2014 roku władze, próbując spacyfikować wielotysięczne miasteczko namiotowe, użyły siły. W ciągu kilku następnych dni liczba ofiar wśród demonstrantów sięgnęła około 100. W Kijowie rozpoczęły się dziś rocznicowe uroczystości. W Alei imienia Niebiańskiej Sotni obok pomnika ofiar odbyła się wspólna modlitwa. Weterani protestów z samoobrony Majdanu przeszli w pochodzie miejscami, gdzie 3 lata temu odbywały się walki. Pan Walerii przyszedł z naręczem czerwonych goździków. 18 lutego 2014 roku zginął tu jego siostrzeniec. Z obwodu Iwano-Frankowskiego Serhii Didycz. 18 lutego szli ulicą Instytucką z demonstracją pod parlament. Zabili go berkutowcy pałkami, a my go wciąż pamiętamy. Pan Walerii dodaje, że winni śmierci jego siostrzeńca, tak jak i śmierci wielu innych bohaterów Majdanu, wciąż nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Brak mi już słów, to zniewaga całego ukraińskiego narodu. W wyniku protestów na Majdanie Niepodległości doszło na Ukrainie do zmiany władzy, a kraj obrał prozachodni kierunek rozwoju. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Jedna osoba nie żyje, 20 zostało rannych w wyniku wykolejenia pociągu pasażerskiego w pobliżu Brukseli. Przynajmniej 2 osoby są w stanie ciężkim. Pociąg wypadł z torów zaraz po wyjeździe z dworca w Leuven, około 20 km od stolicy Belgii. Połączenia na trasie, na której doszło do wypadku, zostały zawieszone. Polskie władze zostaną poinformowane o sytuacji Polaków mieszkających w Rosji, zapowiedział przebywający w Moskwie senator Prawa i Sprawiedliwości Artur Warzocha. Parlamentarzysta pracujący w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą spotkał się z moskiewską Polonią i wziął udział w pierwszym festiwalu polskiej piosenki, który odbył się w rosyjskiej stolicy. W ocenie senatora Artura Warzochy rozwiązanie prawne, zgodnie z którym opiekę nad Polakami mieszkającymi za granicą sprawuje Senat, sprzyja integracji środowisk polonijnych z ojczyzną. Polityk Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że jednym z najważniejszych zadań organizacji polonijnych jest nauczanie języka ojczystego, historii i kultywowanie polskich tradycji. Artur Warzocha obiecał także, że przekaże polskim władzom informacje dotyczące problemów, z jakimi na co dzień borykają się Polacy mieszkający w Rosji. Poświęcam tutaj całe dnie na spotkania z naszymi rodakami. Oprócz tego również postaram się z tego wyciągnąć odpowiednie wnioski i przekazać literalnie wszystko, co tutaj zobaczę, co usłyszę, zarówno Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za granicą, jak i władzom naszej Izby, czyli Marszałkowi Senatu. Senator Warzocha zamierza także o najtrudniejszych sprawach porozmawiać z szefem polskiego MSZ Witoldem Waszczykowskim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo bierze pod lupę złoża surowców w Karpatach. Chce przeprowadzić ponowne, bardzo dokładne analizy, używając do tego nowych technologii. Wiceprezes spółki Maciej Woźniak przypomniał, że złoża te zostały uruchomione w drugiej połowie XX wieku. Wydawałoby się, że są to złoża w fazie schyłkowej, ale pojawia się wiele teorii naukowych mówiących o tym, że możemy do tych złóż przystąpić raz jeszcze, być może dokonać dodatkowych stymulacji tych złóż. Zaczniemy od bardzo dokładnego zdjęcia geologicznego tych złóż, które już znamy, aby odświeżyć sobie wiedzę, którą mamy od lat 50. i sprawdzić, czy nowymi technologiami nie jesteśmy więcej w stanie się o tych złożach dowiedzieć. Pracuje nad tym wielu naukowców. Mamy teraz znacznie lepsze techniki, również geofizyczne. Możemy lepiej przeanalizować te złoża. Mamy dużo doświadczenia, choćby również z naszej aktywności w Norwegii. Więc chcemy przyłożyć to nasze doświadczenie na to, co się dzieje w Karpatach i sprawdzić raz jeszcze, czy tam możemy sięgnąć po coś więcej niż to, co do tej pory wydobywaliśmy. Mamy spore nadzieje z tym związane. Polska zużywa rocznie około 16 miliardów metrów sześciennych gazu. Ponad 4 miliardy pochodzą ze złóż krajowych. To był serwis Trójki.

dobry Państwu. Trzy kontynenty, Artur Orzech przy mikrofonie. Dzisiaj ponownie rozpoczynamy od muzyki z Korei Południowej. Dosyć sporego zagłębia muzyki alternatywnej, które cieszy nas w naszych spotkaniach w trzech kontynentach właśnie. Formacja Huhu, która dosyć świeża, jeśli chodzi o doświadczenie. Zespół założony w 2013 roku. Na koncie na razie jedna płyta z maja 2015 i czekamy na następną, a tymczasem sięgamy po krążek Oh Yeah i formacja Huhu. Pisane łącznie, gdyby Państwo szukali Huhu z Korei Południowej, w której zostajemy. Tutaj nie będę ukrywał, że muzycy formacji Southway, jakkolwiek pochodzą z Korei, to tak naprawdę, że powiem kolokwialnie, zawieszeni są gdzieś między Londynem a Seulem, co nie zmienia faktu źródeł ich pochodzenia. Sięgnijmy po płytę Suitcase, formacja Southway. Southway z Korei Południowej. I ostatnie już dzisiaj dźwięki właśnie z tego kraju, który okazuje się być zagłębiem muzyki indie, muzyki niezależnej, muzyki alternatywnej. Doskonale znany nam zespół Love Exterior. Yeah. Soul City w podtytule Seoul City, Love Exterio. Pierwsza z dwóch bodajże, a nie, nawet z trzech z tego co widzę, pierwsza z trzech dzisiejszych wizyt w Afryce. And he knows it's gone. Don't wait for another. Falling he goes. And he cries all night. And slowly he thinks. Can't wait for another. Tearing his soul. He screams inside. He says, I'm only. While I've gone away, only. Every single day, lonely. Well, I can't be so strong. Why don't you let me go? I've been in weakness and I'm hungry. That's why I've gone away only. Every single day lonely. Well, I can't run away. Why don't you let me go? Say I. Don't you stick around, wind your windows down. Cause it's a hard place in a hard town. Sometimes I pretend that I can hear his words at all. But they echo in my sleep. And it doesn't help me keep from feeling like I could change something for him. And I cried, I said, I'm only. I'm one man here today, I'm only. It might never go your way, and only. Time will have its way. Why don't you let me go? He said, I'm tired and I'm hungry. Every single day I'm lonely. My world is cruel today and only. If I could run away, why don't you let me go? I will wait for. Słychać, słychać i pięknie słychać, że to RPA Afryka. Jeremy Loops z albumu Trading Change z sierpnia 2015 roku. Zanim wrócimy najpierw do Nigerii, a potem na koniec do RPA ponownie, to Obywatele Świata, Trilog Gurtu i Ibrahim Malów. We'll be right back.

Fenomenalna wokalistka. Rodzice z Nigerii. Co prawda ona urodziła się w Paryżu, ale tylko 2 latka tam spędziła i rodzice wrócili do swojej ojczyzny. W związku z tym zupełnie spokojnie mogę powiedzieć, że Asha w 3 kontynentach dzisiaj. Dziewczyna z Nigerii. Raz jeszcze ona z płyty The Captivator, a później z Cape Town, Schalk Joubert. I to będzie wszystko w dzisiejszych 3 kontynentach. Bardzo dziękuję. Because of you, I believe, I do breathe, I do eat. So, but what have to talk with you? Aha! Yo! All room, Silicon, I wanna have some talk with you. Oh! All room, Silicon, I wanna have some talk. Say, Lola, Nitori Ramos, and so gay. Nitori Ramos, and Ramato, but what I, but what I'm sorrow. Nitori Ramos, while I am, Nitori Ramos, and what's a Sarah. Nitori Ramo Jilo Wuro Mawaye Milo Deye. Hey. Ah, oh. Ah, oh. Ah, oh. Thank you.